borom tabaaraku wa ta'ala mu ne inna jahannama kaanat mirsaada, jahannama nekkan loo xam ne ma ngay tënglu di xaar ña nga xam ne ñoom lay xaar. Inna jahannama tantaziru wa tatarakabu nuzalaaha alkufaar kama yatarasadu linsaanu wa yatarakabu aduwahu liyaquduhu ala xiina ghurra. Jahannama mu ngay xaar ñi nga xam ne ñooy wàcc si foofu moom te war fa dugg nekk ay kuffaar, ni nga xamee ne doomu aadama mën na di xaar ab noonam yor aw yet ci ruq mu jaar fa nga jafeeg moom, noonu la jahannama am ñoo xam ne ma nga leen koy xaare. Almufassiruna nee nañu almirsaad almakaanu alladhi yursadu fihi yarsudu fihi arrasidu aladuw wa jahannama tatarassadu a'daa allah lituazibahum bisaiiha. Noonu la ko mufassiru ne waxee tabarakallah ca seen tafsir ya. Yàlla yàlla fayal ñu leen. suratul naba aya 21. Jahannama li taghina ñi dew ñëpp ma aaba mooy seen dellukaay, ma aaban li taghin mooy dellukaayu mbooleem ñi nga xam ne dañoo dew nekk ay kàccoor nekk ay toñkat di lankal seen borom teytoon nit ñi. Bu ñu fa demee laabisina fiha dañu fay sax ay jamono yoo xam ne laa nihayata la. Tabarakallah noonu la ko tafsir kat yi waxe laabisina fiha lañu fay am mu ne ahqaaba, ahqaaba ay at lañ fay am, waaye at yooyu kat ahqaab wala alxuqub dafa yàgg yàgg yàgg ba tabarakallah ñun mënuñu ko woñ ci suñu at yi. Laabisina daañu fa sax ahqaaba ab dir bu yàgg ay at, maanaam duhur la tanqatu kulla ma mada xukmun jaa xukmun axar tabarakallah li ann axqaab al axira laa nihayata laha tabarakallah. Suñu fa duggee ñoom ña fa dugg yàlla ñu ci yàlla musal laa yazuquuna fiha duñu fa mos bardan sedd wala sharaba duñu fa mos lu ñuy naan, foofa amul bard amul sharab, duñu fa mos bardam sedd wala sharaba duñu fa mos lu ñuy naan illa hamiman lu doon ndox mu tàng baaligal gaaya tàng jër fil xaram wa qassaqa ak dëkki ña nekk bir sawara yàll nañ jël musal jazaan mu nekk ak fay wifaqa fay gu dëppoo ak seen jëf, jazaan wifaqa fay gu dëppoo ak seen jëf. Ngeen waaw yàlla ñooñu wax ñu li ñu def, su ko defee ñun ñu moytu ko bañ koo def. Mu ne loolu de jar naa laaj, loolu jar naa laaj. Innahum ñoom soo gisee ñu mbugal leen mbugal yu met yi ñu dem yamal xiyaam sax ca sawara, duñu fa mas sedd, duñu fa mas luñ naan, wala bu ñu naan naan ndox mu tàng, wala deret yi dëkki waa sawara ya, yàlla luñ def ne innahum ñoom kaanoo dañoo nekkoon laa yar juuna gëmuñu xifaabaa ne daa ngeen regle ëllëg, yaakaaruñu woon ku leen regle, maanaam gëmuñu ko woon laa yuminuuna bi liqaaillah lu lay den. Wa kazzabu weddi woon nañu bi ayatina ci suñu aay yi di alquran kizaaba ak weddi, dañoo weddi woon alquran bët di ca naaj. Waaye wa kulla cheyin ñëpp ngir mu ne ci kaw suuf yàlla nee na ahsaynaahu kitaaba, ahsaynaahu wëññi nañ ko ba mu mat kitaaba takk ko ci ab téere. Lépp lu fay def ci bàkkaar yàlla nee na wëññi na ko natt ko def ko ci ab téere. Suñu dikkee foofee yàlla ni leen fa suuqu mos leen falan nazidakum duñu leen dolli illa azaaba lu dul mbugal fa duuqu falan nazidakum illa azaaba duñu leen fi dolli lu dul ak mbugal. Yàll nañu ci yàlla musal tabaraka wa taala suratu naba aya 10. Bi yàlla nappee ci taaxiina yi la nga xam ne moom la ñu añ ëllëg ca sawaraw jahannama, mu ñëw na ci almuttaquuna te mooy ñi ko ragal te tabarakallah mu baaxee ñu koor ndax ñu am ragal googii. Yàlla ne inna lilmuttaqiina ñi ragal yàlla am nañu mafaaza ak texe alfawz, inna lilmuttaqiina ñi ragal yalla ba su masana téré ñu bay ragal ko ba masana diglé ñu def ñom am nañu mafaza al fawz bi jannat an na'im mucc na ñut ci mbugal lool rek lañ am mun hadaiqa ay tol wa a'naba ak raisin tol yo xamne def ne meñitum raisin muy dom yoy nga xamne tabarakallah da fay sax sucre ak itam xawa xeer tuti te ndaw ku nday beug ko mune waw mune wa kawa'iba ak ay jank atraba yumaxe yamul qiyamati bu goor ñu duggé aljanna dañ fay am soxna yo xamne dañuy maxe kenn du max sa morom lolu ci terangay nit la bok motax aduna ci bo fi naré polygamie da nga ci dang koy télé manam bo také ben bul tok ba am ay at yu yag di ñaarel ndax day tax sa awok sa ñaarel magante ci awok ñaarel bu magante bo jangé fi ci logique alcorane dalay won né kon djibolé len du yomb ndax ko tak goné ñaaré goné gonélu té annakum mak bam ñak nga bayé ko fay goné gonélu tabarakallah mën na japp ab xolam wala yu demé ni ko yoy fekk sax djublu wo ci naxaral ko wala yoy waye da ko nir motax al-akhirah djeg ja nga xamné wala jank ja nga xamné mom la yalla dencel muttaqun yi ñom dañuy maté atraba fi sinni wahida tabarakallah tafsir tafsil mun al-kawa'id jam'u ka'id wa hiya al-jariya allati kharaja kadiha tabarakallah wa dama ci tafsil ulum tanzil motax sunu mam ju bax mam borom subhanahu rahmatullahi alayhi wa radi anhu ca kun katiman muy wax étudiant bi nga xamné dafa nek université wala mu nek ci benen barab bi fa jang muniko da nga bëgg xam xam melni da nga ko waw mun la na'il kawa'iba wal ghawaniya wa'tasim in tabnu minha min ridan la taslamu tabarakal mun na'il kawa'iba boy jang moytul jank wal ghawani moytul jeggu ndawni jeggu ndawni tabarakal na'il kawa'iba na'il kawa'iba wal ghawani mun wa'tasim darul demal tok fele so gene recreation demal nga tok fele mu tok ak ñom mu tudd jote demal tudd fele mun in tadnu minha bolen jege min ridan la taslamu do mu ci mukk ci ak alku tabarakal motax leg leg examen ñew ak yoyu nga jadd ndax ñolay taxa jadd manam dal kawa'id kon moy jank di tabarakal goñ buñu duggé yowul khiyamati kon kawa'ib lañuy am ay jank atraba yi ma fi motax yowul khiyam tabarakal amul monogami do gis mukk goor gu am ben soxna dedit ku duggal jann do am ben soxna soxna yu bari nga am tabarakal xeyna jafagn yi day gëna wañ ko fofé yalla neena yëmu ca wa kasan atikaf bi haqa yufas kaf yufas tabarakal sunu borom buy ganalé mom dula jox kaf bu fessu xeyna buñ lay ganalé ñaare dañ lay jox kaf bu tuti ba noppi du fess kaf ata yoy kaf bu tuti lay don xana yëmu ca waye du dugg ni feccile ko am pourit fural ko bam fur lo tabarakal nga xamne da nga gox ñet yoon doora ag ci ndox ma non la xalé yi def waye su def suñu borom mom kessen di haqa lay def kaas bo xamne day fess del tabarakal te yoyu nak bo laje ndaw ku nday yoyu mo meuna ndekki wa kessen di haqa ma tax bari wul kuy ndekke tabarakal ata yeek ñum seen yoyu xamna dal mom waxtaanu kay la waye yoomul xiyam mom ku suñu borom di ganale daf lay ganale kessen di haqa da nañu am xaritu nar bo xamne naru ganar bu ñewé boko xalilé atay ñu la mukk defal la am yata wax ngane ko lu wax mu le wa kasan di haqa suratul naba ay fanwer ak ñeen ñu dugg aljanna la yasma'una duñu degg fiha ci aljanna ja laghwan mborin wala kithaba duñu fa degg wax ju dul degg alakhir ku fu dugg do fa degg wax ju amul solo waye do fa degg wax ju dul degg la yasma'una fiha laghwan wala kizaba duñ fa deug morant moy wax jaxan ay way yu ñak solo yu demé niki yoy wala kizaba duñ fa deug wax jo xamné bu deug jazaan mu nek ak fay min rabbika joge ci sa borom ataan mu nek ak may hisaba go xamné wañi nañ ko ba xamni tol ñu jubu diñu balen yalla fay def na jazaan wifaqa waye alaka ñi dugg aljanna ñom seenu fay aljanna kenn mën ci liggey ba am ko da ngay liggey ñu matul la tabarakallah jazaa'an wifaqa fi nak jazaa'an min rabbika ata'an hisaba mu nek lo xamne mën leen di fay xam joge rabbis samawati ñi joge ci borom asman wal ardi ak suuf wa ma baynahuma ak la nit digeenti ba ko fay kan ar-rahman moy yalla la yamlikuuna minhu khitaba amul kenn ko xamne fu allah khiraf xagn nga yekati sa kaddu di wax la yamlikuuna minhu khitaba amul kenn ko xamne fi yawmul qiyamati bu sunu borom di wax da nga fañi wax kenn du wax ñeppay nopi tabarakallah ko mbokk ñi deglu ak sunu suñu wara yekati jotaay bi tabarakallah tek leen seen baram ci aya fanwer ak juroom ñaar ci suratul naba ñu ñaan sunu borom mu may ñu altine ak jamm inshallah rahmatullahi wa barakatuh ci defam seen radio bu tay tafsir ñu ñu defal wax bu jott waxtu wi bu ñu xëri ci katanu sunu borom tabarak wa taala di leen ko defal ci ñu ci and ak seen mbokku añu sal ñu leen di ñaanal yalla na yalla nangu sunu koor nangu seen koor defal ñu tawfiq te defal leen ko tabarakallah koor gaal ñi tambalé dem xaj bu ñëk bi wessuna ñu ci ñaar lu xaj bi tabarakallah fi dem yalla ñu fi bayyi fi dem fi yalla ñu fekk ñu won ci suratul naba bi sar bo xamne moy juroom ñett fukki sar ak juroom ñett ñu dalon ko ba ag fi ci aya ba fanwer ak juroom ben jazaa'an min rabbika ata'an shifaba mu duggon ci aya fanwer bi ak ñaar wala fanwer juroom ñaar rabbis samawati wal ardi ma baynahuma ar-rahman suuf mu yalla teural dañ ko tiri tek ko fele teural seen biir bop waye baxna mu ñew ma baynahuma li ci digënti biit moko mom mu ne su ngeen gisee nak leg leg mu teural nit tek bu teural ya tek fele mom moy ar-rahman moy ki yeurum wa aduna motax du len top da len di xaar rek waye la yamlikuna duma am minhu ci yalla khitaban ben lay la yamlikuna duma am minhu ci yalla khitaban ben lay bo xamne dinañ ko meuna def ba daf ubala wala rafu azab fi zalika al-yawm ar-rahib tabarakal yawma kan la yawma yaqumu ar-ruhu moy bisba jibril di taxaw bisba jibril di taxaw wal malaikatu ak malaaka yep jibril taxaw wal malaikatu ak malaaka yep safa nek ay sat yaqifu jibril wal malaikatu mustaffina khashi'in malaaka yep taxaw ginaaw bi sen kilifa jibril taxaw rek safa ñepp ñu sat ak sen bari way gi min ñu bari ñom malaaka yi jaaxal nit ñi lol te yeen leen ndax ñu nit ñi toll rek malaaka yi ëpp lu ñu leen fuuf kenn ku nekk rek du ngay dund ñaari malaaka la fiq du ngay dugg ci bammel fekk fa ñaari malaaka so ndekkee ñaar taxaw kenn ku ne rek kon ñu nit ñi toll rek da nga ko multiplier fois 6 plus nak yeneen malaaka yi nga xam ne ay délégation la ñoo ay comité ñu ni demé tabarkal bari bay bëgg dé malaka yoy bu ñëw la yatakal mu ne kenn di ci wax kenn du yëk ci kaddum ben malaka du ne yalla dinal ma diw mi wala duggal mako aljanna wala bal ko la yatakallamuna ñu wax mukk illa man azina lahu ar-rahman mudul ku rahman jox ndigal mudul ku yalla jox ndigal ne ko waaw yow legi waxal lega waxal waye nena waqala suné ko waxal sax mu wax sawaban wax ju jub ko yalla né waxal ci malaka yoyé wax ju jub lay wax waw barkal lool la hal pour aller di wax mang ay jodo ay waw ko mu magat buñ né ko nañ mang mu ni ay buñ né ko nañ tok mu ni ay waw rek waw li fété wo manam li yeppal bëgg wax fofu lu am solo la moy magga ci kër mom amu fa dogal waaw nañ dem mu ne acc, bu ñu nañ toog mu ne acc. Yàlla it bu yowm la xiyaamatee kum jox kàddu ku nekk waxaala sawaaba, doo fa wax mukk loo xam ne mil safaanoo lay doon ndax doo ko sañ te doo ko ñeme. Mu fasiru nañu nag ñu ne ndegam malaaka yi la ñuy def nii ñun dañoo jëlale. Asaawi moo ko wax ca jëlalee ni mu ne wa ida kaana almalaaikatu allazina hum afdalu alqalaa'iq wa aqrabuhum min allah la yaqdiruuna an yashfa'u illa bizni fa kayfa yamliku gayruhum. Hachatu saawi aljalalayn jukki ñeenteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn. Dhalika alyawm alhaq, dhalika bis boobu alyawm alhaq mooy bisub dëgg ba, bis boo xam ne lu jóg dëgg lay doon, luñ fa wax dëgg lay doon, atte buñ atte dëgg lay doon. Dhalika alyawm alhaq, yonente bi alayhi salatu wasalam ne lu fa waay am fala yallu man na illa nafsahu, bu mu yedd kenn kurul boom kurul boppam. Dhalika alyawm alhaq, suratu naba aya fanweer ak juróom-ñeent. Faman shaa'a ku mu neex ittaxasa jël na ma aaban delluwaay ila rabbihi jëm ci boroom, loolu lañ wax xaddam. Faman shaa'a ittaxasa ma aaban ila rabbihi, faman shaa'a ittaxasa ila rabbihi ma aaba. Ku bëgg dellu ci yàlla yoonu ngi noonu woo xam ne mën na koo jël, mën na caa dellu. Yàlla ubbil buntam bi waaw. Wa babullahi lam yakku murtajja, léegi ngeen dégg tabarkallah way boobu di salimtu min al a'daa'i turran maa tijaali rabbi wa babullahi lam yakku murtajja, bokk ci bindi maam borom tuba yi radiallahu anhu. Yàlla nee na inna anzarnakum, ñoo ngi leen di waar. Inna anzarnakum, ñoo ngi leen di fàttali yéen waa Quraysh, yéen ñu weddi dekki, yéen waa adduna nitu tey, yéen ñi weddi dekki. Inna anzarnakum muy képp ko jàkkaar lool mbaa ngay wax ak moom ndax kum bi. Inna anzarnakum, yéen ñi may déglu nekk ci marché yi wala jaayukaay yi. Inna anzarnakum, yéen ñi may déglu te nekk ci super yi wala ci njaganjaay yeeg yu ñu deme. Inna anzarnakum, ñu leen di waar yéen ñi nga xam ne yéen a nekk seen i bureau tabarkàlla, yéen ñi takk wóog man bi, ñu leen di waar di leen fàttali. Mu lay waar ak fàttali azaban qariba, mbugal mu jege moo di àllaaxira. Àllaaxira ngi jege jege ba tabarkàlla alayhi salatu wasalam nee na ni la sa waraw dàll wi jegee léeg-léeg nit di dox àllaaxira jegee ko noonu. Inna anzarnakum azaban qariba, ak a jege. Yonente bi ñuy mujj a yónni yónu nañ ko bu yàgg, boobaag léegi junni at laag nangam. Téere bii mujj a wàcc wàcc na ba noppi, tabarkàlla xeet wi mujj a am am na ba noppi. Kon kay azifatil azifa, ak a jege. Inna anzarnakum azaban qariba, yonente bi alayhi salatu wasalam joxe woon na ci ay mandarga ne bu ngeen ko gisee adduna ngi bëgg a tukki. Mandarga yooye ñaara ngi nii yu ci siiw yoo xam ne boo leen xoolee daal leen di gis. Benn bi mooy nee na bu ngeen toogee ba ñu dëkkoon ca àll ba ñëw ci capital bi am fii étage ni ñëpp adduna ngi bëgg a tukki. Allahu akbar. Bu ngeen toogee ba ñu dëkkoon ca kaw ga ñëw ci capital bi am fii étage ni ñëpp am fii teraaga ni ñëpp mu ne adduna ngi bëgg a tukki. Muy benn. Benn bi nee na bis boo gisee jigéen jur doom joo xam ne ji jàpp na ne doom jaa ko gën adduna ngi bëgg a tukki. Ñaar yooyu yëpp nag bu ci nekk yéen a ngi ci teg seen bët. Bu ci nekk rek yéen a ngi ci teg seen bët. Junj nag doy na ko am xel. Yàlla nee na yow ma yanzuru, bés ba muy xool al mar'u nit, daa di gis maa qaddamat yadaahu li ñaari loxoom jiitaloon. Yow ma yaraa kullu insaanin maa qaddama min xayr aw char, waaw musbitan fi sahifatihi wa wajadu maa amilu xaadiran, musbatan fi sahifatihi wa wajadu maa amilu xaadiran. Loolu la ko yàlla waxe woon ca alquranul karim. Maa qaddamat yadaa, bu nit xoolee li nday jooram jiitaloon. Waaw kenn ku nekk gis ñi nga daan def lay bàkkaar baax lay añ ba nga gis ko ci saw këyit, nga gis ko ci say note waaw loolu ngeen tuddee yéen fiis du nag fiis yooyu nga xam ne boo demee ci école yi collèges yi université yi tabarkàlla yu demee ni ki yooyu yooyu ñuy jox élève yi nga xam ne kenn ku ne boo xoolee xool gis si nga jàmbaare si nga yaafuuse si nga daanoo li la daane matière bi nga aayu bi nga aayu loolu la sunu borom tabaraka taala di wax ne yow ma yansuru maru maa qaddamat yada bi jigéen juñ jox ay notam mu gis ne li ko tax a daanu ndekete mooy ñàkk musuuru jëm daan ñàkk musuuru mu am ci mat yu doy waar te moom jàpputoon ne sax loolu gis na ko noté gis ko xool ndekete moom tubay rek la daan sol ni góor mu gis ci ay notam ndeke lii moo ko daaneel waaw te foofu ndeysaan boo fa xasee maa ngi koy point balan ko amaat tabarkàlla day doy waar gis ko xool moom li manqué la ay notam mooy moom fi mu daan liggéeyee téléphone ba fa nekk la daan jëfandikoo te nga ko jëfandikoo ci liggéey ba ci leneen la ko doon jëfandikoo mu gis ne loolu moo daaneel ay notam gis koo xam ne ki moom rendez vous sax yi mu daan joxe danaa ñëw sa kër heure sàng mën la yooyu yooyu rendez vous yooyu mu daan ñàkk a taxawe nan ko war a taxawe yooya moom moo ko jurulli gis ñoo xam ne ñoom tam seen not yi li leen xam tax mu manqué mooy tabarkàlla di ñaanal kuy tooñ wala di jàppale kuy tooñ yow ma yansuru maru maa qaddamat yada kenn ku ne ci ñun daal da nga gis say not ñu wax la ne la lii moo la tee am lii lii moo la tax a am lii yow ma yansuru maru maa qaddamat yada alayhi salatu wasalaam nee na yowmal xiyaamati nga gis koo xam ne kii ñu ko jox ay notam mu gis benn daggitu mbur wu maye woon liñ ko ci noté mu ne man su ma yëgoon mbur wa lépp laay joxe mu gis kuñ noté ci yére bu màggat bu mu saraxe woon bañ ko ci noté mu gis ko daal ne lii fi yëgoon kon yére bu bees takk lay joxe gis kuñ noté ci ni mu daan demee jàkka ak jumaa di ñëw mu gis not yim ci am mu ne bu yëgoon ca jàkka ja lay dëkk yow ma yansuru maru maa qaddamat yada kon ñaara fay nekk ci xool ay notam di rëcc ak ci xool ay notam naan su yëgoon yokk ko te baax na moo tax wa yaqulu te dana wax alkaafiru kaweet di woon bis ba yaa laytani kuntu turaaba aka neexoon ma nekk suuf yaa laytani aka neexoon kuntu ma nekkoon lu jiitu tey turaaban suuf yatamanna alkaafiru annahu lam yuxlaq wa lam yukallaf aka neexoon kenn ba ñu ko bind ba di ko togg jënn jëf ba lii di ko dikkal yaa laytani kuntu turaaban xata la uxaasabu wala uaaqab mu fasiru ni ñu ne wa zalika xiina yaxsuru llahu alxayawanaat yowma alqiyaama fa yaqtasu liljamma min alqurana wa bada dalika yusayiruha turaaban fa yatamanna alkaafiru an law kaana kadalik xata la yuazab nee nañu bu yàllay dajale nit ñi day dajale bàyyi ma yépp xar yi amoon du leen naqari te leen ko teg mooy xar yi amoon béjjën te ñoom amuñu béjjën ñu mbëkk leen sunu borom dekkal leen defal leen béjjën xàññee ay béjjën ne fayu leen xar ya mbëkk leen ba seen xol sedd ñu soppi leen suuf yéefar gi ne moom fi yëgoon ngi ñaan yàlla doon suuf foofu la suratu naba iyam di saar boo xam ne tabarakallahu ñun fukki aaya la wàcc ca makka tabarakàlla nekk juróom-ñett fukkeelu saar ak juróom-ñett doon jàngale li nga xam ne mooy mbirum dekki tabarakàlla ak ya nga xam ne moo cay xew loolu la suratu annaba ëmb ñoo ngi ci suñu juróom-ñeen fukkeelu saar ak juróom-ñeent muy suratu naziat makka la wàcc nekk ñeen fukki aaya ak juróom-benn naasiaat ay mbiram mooy mbiri saar yi wàcc makka la ñuy jàngale mooy yàlla rek kay yàlla moo yónni yonant yi ku dee da nga dekki saar wi di wëndeelu ci alxiyaama muy mbirum alaaxira ak bis penc ak tiitaangi la ak muttaquuna yi te mooy ñu ragal yàlla fa ñuy mujj ëllëg ak mujjirimoone yi muy kàccoor yi fa ñuy mujj ëllëg saar bi di tàmbalee ci giñ ci malaaka yi nga xam ne malaaka yu baax lañu suñu dee rey ab julit dañuy noj ci ruuga ndànk di ko mag magal di ko génne ba baamuy dañ ñu dara ab kacior dañ koy bipp roga genn ñom malaka yoyit yalla sant na leen liggey te moy doxal mbirim binde fi ci aduna wan nafi'ati qarqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra ayang ci sar bi dañ ci ñew leg inshallah bu ci yalla joge waxtane musiko ne yi ñi nga xamne gëmuñu dekki gëmuñu dajala ga yalla dajal nit ñi ëlëk japp nañ ne ku gën ku dé rek jéxal nga seen mbir nak tay dal leen di bet lolu moy khulubu yawma ism wajifa abṣāruhā khāshi'a yaqūlūna a innā lamardūdūna fil ḥāfirā a idhā kunnā 'izāman nakhirā ayo ñu ci sar bi dañ ci ñew inshallah bu sar bi joge ci ñettelu tambam waxtani fir'auna ak bew gam bewon mom mi demon bay wote ne mom moy yalla bew lol te jibuti sunu borom tabaaraku ta'ala alak ko dugal ko ca geejga mbokam ya al akhbat ñom ñep lolou moy hal ataaka hadith musa إِسْنَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى مِنْ تِبِيرْ سَارْ بِدَانْتِ نِيَوْ إِنْ شَاءَ اللَّهِ نين تلتم بي سار بي وقتان ني بيو تي كاو سوف تامبلي كو تي مكه بابا ادناي توكي نيغال لين نيوم نيغي بوك تي ني غنا توت تي مندي فامي با نابي ديكو ويد أأنتم أشد قلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها من كبير صار بي دانت نيو إن شاء الله سنة برام بمتجوغي تجلو ميلو تام بي متج صار بي ليرا تي وقت بيس بنج بنا خمنا مشركوني ننجو أموك يدكو يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ليلة سورة الناسعة أم تبارك الله يلن يلا دفل دق أكتب بسم الله الرحمن الرحيم يلا نينا والنازعات mangi jeñ ci malaaka yi nga xamne dañuy buddi xarqan buddu gu metti ruhi yefri wan nazi'ati mangi jeñ ci malaaka yi buddi xarqan buddu gu metti baliqan aqsa al-ghaya fi shiddati wal-usr buddu gu metti ruhi yefri kuy toñ yalla bay genn aduna malaaka yi dañ lay jeppi mi ngi melni ku toñ gu reuy police yi dina jël ci leg leg tabarakallah bu ñu dooru gum de waye niñ lay xawma manante lañ koy wax xawma niñ la koy defé dañ ñu koy yéene waaw patam patam la duggal ci auto bi waye buñu leen jël ci kuñ jeppi wu tabarakallah dañu ñew daal di wax ak yow ndank nga daal di yegg ci auto bi jël ci bi sax nak yalla ci yalla musul ñun ñepp wan nazi'ati qarqa motax bu yalla yonne malaaka yi bu ñuy jël ci ñi weddi won yalla nekkon ci kaw suuf lakkal yitt wa ko suuf tabarakallah lakkal yitt wa ko suuf kenn mu ñu fe jaamu yalla gu wër ndax ñom yalla bi yonne malaaka yi bañ leen di jël ci cetet ku ko fekke won bu to toñ ci mu borom mukk wallahi wala tara iz zalimuna fi ghamarati al-maut wal malaa'ikatu basitu aydihim kero ngay bayi toñ billahi allahu akbar Allahu akbar tay bo fekke won ba xamni yalla yi ni malaaka yi di raye togn katu yalla nga ne ha yalla mu ne kero ngay bayi togn fayna xamulen ko lol moy ni malaaka yi di ray ci ray goge wan nashitati nashta ni ginna ci malaaka nga xamni dañuy nocci ruuhu ni nangulon yalla te gem ko nashta nocci gu oyef waaw nocci bu oyof bu sohulatin wa yusr waaw nocci ndank ki bëgg metti ñu bayyi mom ki ñu nocci waat bu jëkk bi jigéen ñuy jamu da nga naan gis ngir bañ mu metti kii day jam kii di way kii di fëgg dënn ba tabarkallah kañ ca takkal sagar ndax mu bëgg koo denc ci comme soxna ray xarma ko defee njam li du metti yooyu tabarkallah Ooh. Mm.